อนุโลมปุคคโลกาตเอกมูลกนัย88อนุโลมปุจฉาบุคคลใดยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือปฏิฆานุสัยเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิสัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดยังมีอนุสัยคือปฏิฆานุสัยเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิสัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือมานานุสัยเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดยังมีอนุสัยคือมานานุสัยเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาอนาคามีบุคคลในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นยังมีอนุสัยคือมานานุสัยเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยบุคคลสามจำพวกในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลเหล่านั้นยังมีอนุสัยคือมานานุสัยเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลเหล่านั้นยังมีอนุสัยคือมานานุสัยเกิดจากธาตุนั้นและยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยอนุโลมปุจฉาบุคคลใดยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลเหล่านั้นยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยบุคคลผู้เป็นปุถุชนในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลนั้นยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นปุถุชนในทุกขเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลนั้นยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยเกิดจากธาตุนั้นและก็ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยอนุโลมปุจฉาบุคคลใดยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือภวะราคานุสัยเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดยังมีอนุสัยคือภวะราคานุสัยเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคืออวิชชานุสัยเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดยังมีอนุสัยคืออวิชชานุสัยเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาอนาคามีบุคคลในเวทนาสามในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นยังมีอนุสัยคืออวิชชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยบุคคลสามจำพวกในทุกขเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลเหล่านั้นยังมีอนุสัยคืออวิชชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลเหล่านั้นยังมีอนุสัยคืออวิชชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัย89อนุโลมปุจฉา